Jort Kelder. Aanstonds in Dr. Kelder komen natuurlijk aandacht voor de veldtocht van Vladimir Poetin en de vraag hoe wij een treffen met dit heerschap misschien wel een wereldoorlog gaan voorkomen. Voorts staan we stil bij de laagopgeleide man. Dat is een heel zielige verschijnsel. Hij blijkt het in eigenlijk alle opzichten te verliezen van de vrouw. Die zijn aan de winnende hand. En we bellen met een nieuw dwarskamerlid dat alle appjes en sms'jes van de minister-president wil inzien. Goed, dat en nog zo wat. Na nieuwstijding bezorgd door Gert Kluk. Op de snelweg A10 in Amsterdam houden klimaatactivisten van Extinction Rebellion op dit moment een protestactie. Hoewel de gemeente Amsterdam dat protest had verboden. Verslaggever Lennart Scholz is bij dat protest. Lennart, de politie heeft gezegd in te grijpen. Wat gebeurt er op dit moment? Nou, de politie die heeft dat inderdaad gezegd. En die zijn nu net hier ook op de A10 aanwezig. En ze hebben opgeroepen dat de demonstranten zo snel mogelijk de snelweg moeten verlaten. Dus ze zijn begonnen met het ontbinden van het protest. Nou ja, er wordt nog steeds, misschien hoor je het al op de achtergrond, volop gezongen en geschreeuwd door de demonstranten. Een paar mensen die ik net ook heb gesproken, die zeggen eigenlijk allemaal, ja, wij gaan niet weg, wij blijven hier, dan moeten ze ons maar weghalen. Dus ja, het is interessant om nu te gaan zien wat er gaat gebeuren. De missionair minister Jesselges had al gezegd, er moet harder en sneller worden ingegrepen. Nou ja, Halsema zei, dat is aan de driehoek van Amsterdam, hè, om dat te bepalen. Ja, en dat lijken ze nu toch te gaan doen. Ze hebben inmiddels dus al 3 keer opgeroepen om de snelweg te verlaten. En anders over te gaan tot actie. Dus ja, het is denk ik een kwestie van tijd op. De eerste arrestaties zullen plaatsvinden hier. Ja, het verkeer zal daar vastlopen. Ze mochten de weg niet op, ze deden toch. Hoe kregen ze dat voor elkaar? Nou, ze hebben zo ongeveer gewacht. En het is nog een beetje onduidelijk, ja, wat er nou precies is gebeurd. Of ze dus zelf het verkeer hebben afgeremd of niet. In ieder geval heeft Rijkswaterstaat op een gegeven moment de wegen afgesloten hier. En is er nog wel een weg open, zodat ambulances het ziekenhuis kunnen bereiken dat hier achter ligt. Maar er is nog veel onduidelijk hoe nou precies die wegafsluiting is gegaan. Verslaggever Lennart Scholz. De weduwe van de overleden Russische oppositiepoliticus Alexei Navalny eist het lichaam op van een man. Die stierf vorige week in een Russische gevangenis. Julia Navalnaya zegt dat president Poetin met het christendom spot door het lichaam gevangen te houden. De moeder van Navalny werd gisteren onder druk gezet om een besluit te nemen over de begrafenis van haar zoon, zo meldde een woordvoerder van Navalny. Ze moest binnen 3 uur zeggen dat ze hem zou laten begraven op een zelfgekozen plek zonder publiek. Als ze niet akkoord zou gaan, zou Navalny worden begraven in de strafkolonie waar hij overleed. Het is vandaag 2 jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. De voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen en de premiers van Italië, Canada en België zijn in Kiev om hun steun te betuigen. Oekraïne heeft dringend behoefte aan meer wapens en munitie en kijkt daarbij vooral naar de VS. Al maanden wordt erover gepraat, maar republikeinen in het Huis van Afgevaardigden liggen dwars. Ook in Nederland wordt stilgestaan bij het uitbreken van de oorlog. In de jaarbeurs in Utrecht komen veel Oekraïners samen en ze staan stil bij de oorlog. Verslaggever Onno Beukers. Wie de zaal van de jaarbeurs binnenkomt, loopt eigenlijk meteen tegen houten letters aan. Remember Together staat erop. Een soort lichtbakken met lampen erin. Het is een kleurrijke omgeving. Veel bloemen, gele bloemen. Geel met blauw versiering natuurlijk. De kleuren van de Oekraïense vlag. En als je door de zaal loopt, dan merk je dat het vooral een plek is waar mensen samen kunnen komen. Om samen dus stil te staan bij 2 jaar Russische invasie in Oekraïne. Er zijn verschillende workshops die hier ook gedaan kunnen worden. Een workshop boeket maken. Ik niet praten goed Nederlands taal, alleen Oekraïens taal. Midden in de zaal staat ook een groot metalen rek waar een soort camouflage linten in gehangen kunnen worden. Het is camouflage net voor soldaten in Oekraïne. En this camouflage net is possible. Not looking car, not looking baza. Ik wil helpen mensen in Oekraïne, omdat heel niet blij mensen daar blijven. En ik wil helpen omdat deze 2 jaar vandaag. En ik wil helpen. En deze camouflagenetten, die gaan ook naar Oekraïne, hè? Ja, vandaag. Alles mensen klaar vandaag. Wij sturen naar Nederland, naar Oekraïne. Ja. En op die manier kun je toch nog een beetje bijdragen ook. Ja, ja. Yeah, because we support Ukraine, we are from Ukraine, so it's really important day for us. En zo probeert iedereen een steentje bij te dragen, een beetje mee te helpen. We remember and we also trying to make another people understand that it's not over. Juist op een dag als vandaag, want ja, de oorlog die mag dan misschien iets minder prominent soms in het nieuws zijn. de oorlog die is nog niet voorbij. But it does, and some people they think, oh, if it's not in our news, so it's finished. It's already night there. But it's not true. Een verslag van Onno Beukers. PVV-leider Wilders zegt op X voor het eerst dat hij bereid is te praten over iedere vorm van steun aan Oekraïne, dus ook over militairen. Tot nu toe wilde de PVV niet verder gaan dan politieke steun in de strijd van de Oekraïners tegen de Russen. Politiek verslaggever Wilma Borgman. Wilma, is dit echt een omzwaai? Ik denk wel dat dat de conclusie kan zijn, want leg even twee recente uitspraken van de PVV naast elkaar. Twee weken geleden was er nog een PVV-kamerlid die zei: wapenleveranties aan Oekraïne zijn een provocatie richting Poetin. Bovendien, die wapens hebben we zelf allemaal nodig, zei de PVV toen nog. Een week later was er wel een ander PVV-kamerlid dat die uitspraak al wat nuanceerde, maar vandaag zegt Wilders zelf dus dat hij over iedere steun wil praten. En ik heb nog even nagevraagd wat dat dan betekent, dat woordje iedere. Nou, iedere steun betekent dus inderdaad ook militaire steun. Dus dat is echt wel een ander standpunt dan twee weken geleden. Ja, en hoe komt dat zo? Waarom zegt hij dit nu? Ik denk dat je dat niet los kunt zien van de kabinetsformatie. Het feit ook dat maandag de gesprekken daarover verder gaan. Er ligt maandag een stuk op tafel van de nieuwe informateur, van Kim Putters, waarin staat dat de partijen het echt eerst eens moeten worden over de internationale positie van Nederland. Ja, dan gaat het natuurlijk over die steun aan Oekraïne. En tot nu toe was de PVV als enige van die vier partijen tegen die steun. De andere drie hebben gisteren nog een verklaring uitgestuurd om de steun aan Oekraïne te onderstrepen. En dat de PVV dat niet deed, dat was toch een flink obstakel op de weg naar dat nieuwe kabinet met de PVV erin. Sterker nog, als de PVV daaraan zou vasthouden, dan is het zelfs onmogelijk om met ze te gaan regeren, zei demissionair premier Rutte pas nog. Nou, als je die tweet van Wilders leest vandaag, dan lijkt het toch echt op dat hij dat obstakel vandaag voor een belangrijk deel uit de weg heeft geruimd. Politiek verslaggever Wilma Borgman, dankjewel. De Britse rapper Wiley raakt zijn koninklijke onderscheiding kwijt vanwege een aantal antisemitische tweets in 2020. Twitter ondernam destijds geen actie. Beroemdheden uit de muziekwereld lieten uit protest toen twee dagen niks van zich horen op Twitter. Bij Ede is een dode wolf aangetroffen. Voorbijgangers zagen het dier liggen op een kruising midden in het bos en waarschuwde de politie. Het lijkt erop dat het dier is doodgereden. De plek waar de wolf werd aangetroffen ligt zo'n 20 kilometer van Nationaal Park de Hoge Veluwe. Daar raakten een paar weken geleden twee roedels wolven met elkaar in gevecht. Alleen op de Veluwe leven enkele tientallen wolven op dit moment. En de Friese IJsbond is deze week voor het eerst met een groep jonge ijsmeesters op excursie in Zweden om daar het vak te leren. Ze gaan op pad met twee Zweedse gidsen die volgens Omroep Friesland veel ervaring hebben. Het lukt de oudere ijsmeesters steeds minder goed om hun kennis over te dragen op de jongere generatie, omdat er nog maar zo weinig natuurijs is. Het NOS-journaal. In een ziekenhuis in België is de voormalige kunstschaatster Joan Haanappel op 83-jarige leeftijd overleden. Haanappel wordt samen met Olympisch kampioen Sjoukje Dijkstra gerekend tot de beste kunstrijdsters uit de Nederlandse geschiedenis. Verslaggever Edwin Cornelis. Edwin, wat heeft Haanappel allemaal betekend voor het kunstrijden? Ja, die betekenis is immens geweest. Je zou haar echt een icoon van haar sport kunnen noemen. Het is niet eens dat ze zo'n enorme cv heeft opgebouwd. Ze was weliswaar viervoudig Nederlands kampioen in de jaren 50. Ze won 3 keer brons op een EK, deed mee aan de Olympische Spelen. Maar ze was eigenlijk niet zo goed als haar generatiegenote Sjoukje Dijkstra, die veel meer sprongkracht had. Joan Haanappel compenseerde dat met uitstraling en elegantie. En was goed gebekt. En dat is ook na haar carrière altijd gebleven. Ze is ook nadat ze amateur schaatsen was nog het profcircuit ingegaan, had veel connecties binnen de sport en heeft ook altijd voor haar sport gestaan. Dus echt een icoon. Ja, die geeft al een beetje aan. Haanappel bleef betrokken bij de sport. Tot op latere leeftijd was ze betrokken bij het kunstrijden. Zeker, in allerlei hoedanigheden. Ze is commentator geweest, ook voor Studio Sport als het gaat om het kunstrijden. Dat deed ze natuurlijk met een heel specialistisch oog als oud schaatster. En ook wel een heel kritisch oog, want ze zag alles. Ze was bijzonder kritisch daarin. Ze is ook presentatrice geweest, dus echt een beetje het mediawereldje ook ontdekt. En later heeft ze ook, is eigenlijk een soort strijder geworden die opkwam voor haar sport. De sport die in haar ogen altijd in Nederland wat ondergewaardeerd werd. Ook door de KNSB, de schaatsbond. Daar lag ze regelmatig mee in de clinch. Ze richtte ook haar eigen stichting op, de Stichting Kunstrijden Nederland, waarmee ze jonge talenten wilde ondersteunen om dan toch die uren op het ijs te kunnen maken en om die toekomstige generatie ook een zetje te geven. En het is mede dankzij Joan Haanappel ook dat Lindsay van Zundert bijvoorbeeld in 2022 op de Olympische Spelen stond. Edwin Cornelissen, dankjewel. En dan nog het weer. Later vandaag buien. Kans op hagel en onweer. Het wordt een graad of 8. Morgen eerst buien, later weer zon. En opnieuw zo'n 8 graden. Ja, dan is er hommeles op Scherenwegen. Wijnand Zwaan. Zeker. Er staan een paar files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, bij knooppunt de Nieuwe Meer, 2 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem, daar file tussen de Duitse grens en Duiven 8 kilometer met 20 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. En de A28 van Zwolle naar Amersfoort is helemaal dicht bij Amersfoort-Vathorst door werkzaamheden dit weekend. Daar staat file vanaf Strand Nulde, 4 kilometer met een half uur vertraging. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Dankjewel, Wijnand. Straks in Dr. Kelder & Co. Het is officieel, hoor. De laagopgeleide witte man is de grote verliezer. De vrouwen winnen op alle fronten. En die mannen die blijven kinderloos en liefdeloos achter. Hoe moet dat nou toch? Voort, 2 jaar na de inval van Poetin in Oekraïne, natuurlijk heel veel krijgszuchtige talen inmiddels, dat we hem te lijf moeten gaan, dat we ons moeten bewapenen. Maar gaat dat eigenlijk wel lukken met die decadente westerlingen? We hebben al 80 jaar vrede. Willen wij ons eigenlijk wel inspannen tegen Poetin? Ten slotte onderzocht onze jonge dokter van dienst of wietslik het medicijn tegen PTSS kan zijn. In Oekraïne zweren ze er inmiddels bij, geloof ik. Dus jongens, dat onveld naar de mededelingen van de misselijkmakende middenstand. Het populaire ingrediënt mangaan is goed voor het kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. En daarom zit het in VitaPro. Zo helpen we jou om lekker te kunnen blijven bewegen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaringen kunt delen. Ervarenland echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Daar, een lekkersnacker. Dat inpluggen en opladen is met de app zo gepiept. Dus heeft hij zijn handjes vrij om te snacken. Yep. Dat is laden bij Fastnet. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar. Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money smile. Word je ook zo blij van de eerste hegemus? Met Vogels Kijken Magazine beleef je nog meer plezier aan vogels kijken. Word nu lid en krijg een interactieve vogelgids cadeau. Ga naar vogelskijken.nl/magazine. Vogels Kijken Magazine. Daar kijk je van op. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. NPO Radio 1. Afro Tros. Dr. Kelder & Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Jort Kelder. Ja, luister eens, hoi. En dat u aan de transistor bent gekluisterd voor uw wekelijkse portie Ratio en Redeloze, Redeloze, Raadloze Tijden. We noemen het live vanuit Allard Pierson. Een plek voor tentoonstellingen, archieven, collecties van de oudheid tot nu. heden diagnoses over de aanval van Poetin. Die komt misschien wel een keer. En heeft de NAVO dan een antwoord? Daarover ga ik praten met dokter Nikki Ikani, universitair docent inlichting en veiligheid aan de Leidse Universiteit. Andere collega van Leiden, hoogleraar al daar, hoogleraar economie, is professor dr. Egbert Jongen. Ik ga met hem praten over een rapport wat hij recent heeft uitgebracht. Waar eigenlijk uit blijkt dat de laagopgeleide man is een beetje de lul, om het maar gewoon even in rond Nederlands te zeggen. Hij kijkt nu bedenkelijk, maar mag het straks uitleggen. Kunnen we soldaten met PTSS helpen met Hollandse hashies? Dat zou toch aardig zijn. Een jonge dokter is erop gepromoveerd. Ze heet Nadia Leen. Nikki, ik begin even met jou. We hadden net op het nieuws die uitspraak van Wilders, dat hij eigenlijk alweer gedraaid is wat betreft zijn... hij wilde eigenlijk helemaal geen militaire steun aan Oekraïne geven, geen wapens, geen F-16, noem maar op. En plop, 180 graden de andere kant op, waarschijnlijk vanwege de macht. Hoe zie jij dit? Ja, dat is natuurlijk wel opvallend. PVV en Wilders zijn altijd tegen verdere militaire steun aan Oekraïne geweest. In december nog tegengestemd. En nu gaat het toch de andere kant op. Het lijkt erop dat ook Wilders voelt dat de druk toeneemt. Het gaat in Europa de laatste week eigenlijk alleen maar over de dreiging vanuit Rusland. En in die informatie ging het daar heel weinig over. Was echt opvallend. En nu zien we dat, Rutte heeft het afgelopen week gezegd, als de PVV in het kabinet wil met VVD, dan zal het daar toch in moeten veranderen. En nu zien we dat nu dichterbij komt, dat Wilders ook bereid is om daar toch concessies in te doen. Zou het zijn achterban iets kunnen schelen, denk je? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, hij heeft een hoop stemmen binnengehaald op andere onderwerpen. Het ging in de verkiezingstijd ging het niet over Oekraïne. Het ging heel erg over binnenlandse bestaanszekerheid en wat we in Nederland konden doen. Mm-hmm. En de vraag is of het die kiezers veel uit gaat maken of hij hierin draait. Het gaat natuurlijk wel geld kosten, wat hij zegt. Want? Steun aan Oekraïne is niet gratis. Nee, bepaald niet. Een paar miljard. Hoeveel hebben we er al in zitten, weet je het? Nee, op dit moment niet. Of miljard of vier of zo, ik weet het echt niet meer. Maar goed, we doen het redelijk als Nederland, hè? Wat dat betreft. Alleen, we hebben niks meer weg te geven. We hebben geen wapens meer. Nee, daar zullen we aan moeten gaan werken. Daar zal een hele beleidslijn op moeten komen om dat gestructureerder en beter te gaan doen. En het zou fijn zijn als Wilders daar mee wil gaan denken. Ja, ach joh, hij wil gewoon premier worden of iets in die geest. Egbert, ik ga even naar jou. Deze week bericht van het Centraal Planbureau dat echt de armoede in Nederland historisch laag is. Dat leek mij op zich goed nieuws. Je hebt natuurlijk net een rapport uitgebracht over de onderste 30%, zou je kunnen zeggen, de arbeidsmarkt. Vaak mannen die weinig perspectief hebben. Het lijkt een beetje strijdig met elkaar. Want als ik dit lees, zeg ik, joh, dat gezeur over armoede gaat goed. Ja, die ontwikkelingen in Nederland hebben twee gezichten. Ze hebben eerder een rapport gepubliceerd in 2021 en dat was eigenlijk heel positief van toon. Ze worden steeds welvarender. De ongelijkheid in Nederland die neemt eigenlijk maar weinig toe, zeker ten opzichte van Anglo-Saxische landen. En inderdaad, als je kijkt naar de absolute armoede, dan is die ook behoorlijk gedaald over de afgelopen decennia. Mm-hmm. Maar als je wat dieper kijkt, dan zie je toch wel wat verontrustende ontwikkelingen tegelijkertijd. Ja, dat is eigenlijk de conclusie van je rapport. Het lijkt optisch gaat wel aardig, maar als je goed doorkijkt en heel kort vast als inleiding op wat we straks gaan bespreken, wat zie je dan? Ja, dus we zien dat we wel rijker zijn geworden, maar vooral omdat we harder zijn gaan werken. Ja. We zien dat de ongelijkheid weinig toeneemt, maar dat is echt het resultaat van twee tegenkrachten. Ongelijkheid binnen vrouwen die flink afneemt, dat is op zich mooi. Maar tegelijkertijd ongelijkheid binnen mannen die toeneemt. En de vraag is ook, hoe gaat dat verder in de toekomst? Ja, ja, en verder die verandering in huishoudsamenstelling. Dus je had het over de arme mannen. En inderdaad, als je kijkt naar wat gebeurt er nou op de relatiemarkt, dan zie je dat er steeds meer mannen aan de onderkant minder vaak een partner hebben, ook veel minder vaak kinderen hebben dan vroeger. Ja. Eigenlijk zijn er te veel hoogopgeleide vrouwen. Die willen die domme mannen niet. Ik denk dat er ook heel veel goede kanten... Ik heb zelf ook een hoogopgeleide vrouw. Dus ik denk dat er heel veel goede kanten zitten aan hoogopgeleide vrouwen. Ja. Ze verdienen ook zeker meer bijvoorbeeld. Ja. Ze zijn meer vaak economisch zelfstandig. Maar je merkt wel dat in de relatievorming dat daar spannende dingen gebeuren. Inderdaad, dus hoogopgeleide vrouwen zijn misschien wat minder snel bereid om een relatie aan te gaan met een lager opgeleide man. Ja. Dat leidt toch wel tot problemen. Ja, dat idee altijd van ik wil lekker een stoere bouwvakker die me tegen de muur gooit. Maar dat hebben we dus ook hebben we helaas nog niet onderzocht. Ja. Nou, volgende keer misschien. Alvorens altijd belangrijk af te trappen eerst. Hyper de hype, hoera! Ja. Iedereen die zit natuurlijk in zijn eigen bubbel. Maar wie rijk en van oorsprong Nederlander is, die komt vrijwel helemaal niet meer uit die bubbel, zegt men. Je gaat eigenlijk alleen om met mensen met dezelfde stemvoorkeur, dezelfde achtergrond, noem maar op. Dat was een onderzoekje van het CBS deze week. En er lijkt eigenlijk maar één oplossing. Elke vriendenring een eigen diversiteitscommissaris moet u krijgen. Want stel je voor, je hebt alleen maar mensen die jouw taal spreken. Ja, nou, al mijn vrienden van vroeger, daar spreek ik ook echt nog kaks mee. Het echte kak, hè? Niet het kak wat u kent van tv, maar het echte, onverstaanbare, hardcore, Gooise kak. Snap je? Soms wordt een accent zo bekakt dat het hele mechaniek van je bek het helemaal niet meer aan kan. Ik had laatst met mijn nieuwe polopaard, was ik zo in de heuvels, zo galoppende pop, zo... En toen viel ik neder. En toen stond ik op. En toen was ik hier. Had ik allemaal caviar. Ja, dat was Daniel Arends. Als ik hier om me heen kijk, ook weer helemaal geruststellend wit clubje bij elkaar, jongens. Leuk dat jullie zijn. We gaan door. Belangrijke kwesties. Even bellen met Sandra Palmen, Tweede Kamerlid van NSC, sinds kort natuurlijk, vanuit Oostenrijk, als het goed is. Dag Sandra, ben jij daar? Ja hoor, ik ben er. Dus ik heb je even van de piste af kunnen krijgen om met mij te bellen? Tuurlijk, belangrijke zaken gaan voor. Hoe is het met de sneeuw? Er is gisteren een enorme berg gevallen in heel Oostenrijk, dus het longt. Oké, nou goed. We gaan het over belangrijke kwesties hebben. Motie nummer 3641039 gaat over, zeg het maar. Nou, ik heb er 3 ingediend, dus ik denk dat ze alle 3 van belang zijn. Maar het gaat allemaal over de chatberichten, algemene zaken van onze minister-president. Ja. En motie nummer 9 die gaat over het volwaardige archief van de chatberichten. Ja, want wat er nu gebeurt, er is natuurlijk een hele rel al jaren geleden over geweest met Rutte's berichtjes. Toen werkte hij nog met zijn beroemde Nokia. Ik geloof niet dat hij hem nog heeft. Maar het belandt nu eigenlijk in een soort niet doorzoekbaar bulkbestand. Dus je kan eigenlijk er niet goed wijzen uit wat hij allemaal geappt en ge-sms heeft. Wat moet daaraan veranderen? Hoe ga je dat anders doen? Nou, dit is inderdaad een heel groot probleem. En ik heb begrepen dat er vandaag precies 15 jaar geleden is dat de WhatsApp is ontstaan. Ja. Dus wat dat betreft ook een beetje een feest. En als we aan feest denken, dan denk ik ook aan confetti. En probeer je voor te stellen dat er een enorme berg aan confetti is met rode, blauwe en groene confetti door elkaar. Ja. En we willen alleen die groene confetti hebben. Namelijk, dan is het een enorme klus om dat te bereiken. En dat is nu wat er gebeurt met alle chatberichtjes van de minister-president. Die worden nu allemaal in grote bulkbestanden opgeslagen. Ja. En daar zit ook privéinformatie bij en ook partijpolitieke informatie. Ja, en die hebben we helemaal niet nodig. Maar zou dat er allemaal nog in? Ik bedoel, ik krijg wel eens een appje van, omdat ze hem heel kort en zakelijk. Hij kijkt wel uit, hij gaat echt geen domme dingen meer appen. Want dan ga jij weer kijken wat hij gezegd heeft. Kansloos. Oh, hij mag van mij. De minister-president is natuurlijk ook privépersoon. En op het moment dat hij privé appt, dan hoeven wij dat ook helemaal niet te weten. Ja, het loopt altijd door elkaar. Hè? Ik ben ook journalist. Maar goed, gaat niet om mij nu. Maar toch even die vraag. Want wat onderscheiden. Ja, volgens de wet moet hij gewoon zijn berichtenverkeer afstaan. Maar het punt is natuurlijk met dit soort dingen, openbaarheid, leuk idee. Maar ja, een minister-president moet ook vertrouwelijke dingen kunnen bespreken. Hoe dan? Dan doet hij dat toch buiten die apps om? Dan heb je nog niks. Nou ja, dat zou kunnen. Maar als het gaat om echt zakelijke berichten die publieke informatie bevatten... dan valt dat in beginsel natuurlijk onder die archiefwet. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat dat allemaal openbaar moet worden gemaakt. Want de archiefwet gaat over bewaren... en de wet open overheid gaat over openbaren. Dus dat zijn wel verschillende dingen. Ja, ik begrijp dat de Fransen hebben een goed app-systeem. Olvid heet het, geloof ik, of T-Chap. Wat doen die beter dan wij met de Franse bestuurders? Nou, wat zij hebben gedaan is een applicatie ontwikkeld die vergelijkbaar is met WhatsApp, hè, wat wij ook kennen natuurlijk. Ja. Alleen dan volledig in het beheer van de Franse overheid. Okay. Dus ze hebben ook de open source data die zij toegankelijk hebben, waardoor al die apps heel makkelijk doorzoekbaar en doorvindbaar zijn. En je niet afhankelijk bent van andere mogendheden. Hè? Andere landen, andere identiteiten. Mm-hmm. Even, er zijn ook berichten dat wij eigenlijk wat op het gebied van openbaarheid van bestuur slecht scoren. Hè? En dan hebben we natuurlijk die wet open overheid, die WOO. Dat zou een cultuuromslag teweeg moeten brengen. Maar de berichten die ik lees zijn enorme achterstanden bij de overheid om al die vragen te beantwoorden. Daarnaast zijn ook veel burgers en trouwens ook journalisten verslaafd aan vragen stellen, waardoor het hele apparaat eigenlijk overbelast raakt. Ja, dat klopt. En wat ik daar zie is dat met name de ons omringende Europese landen veel actiever zijn in het openbaar maken van stukken. Ja. En dat ook veel meer geautomatiseerd doen. En ik denk ook dat dat een hele belangrijke is. Want dan hoef je als individuele ambtenaar niet zelf steeds maar te blijven nadenken van moet ik dit wel archiveren of niet. En mensen willen gewoon met hun vak bezig zijn. De verpleegkundige die wil met de patiënt bezig zijn en niet met de administratie eromheen. Ja. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor ambtenaren. Maar wie gaat dus dan daarom... die stift hanteren? Want ze stiften natuurlijk altijd alle particuliere namen weg en zo. Dat soort belangen zijn dan weer niet openbaar. Wie gaat dat dan doen? Of kan dat ook geautomatiseerd worden? Dat kan ook geautomatiseerd worden als dat nodig is. Ja, dat is lak software in de maak. Oké, dat kan ook weer. Nou, Sandra. Ja. Hey, nou ja, goed, het voorstel ligt bij de minister. Wanneer krijgen we antwoord? Ik denk aanstaande dinsdag komt hij in stemming. Dus dan gaan we kijken of de moties worden aangenomen. Ja. En nou, ben ik heel benieuwd hoe het opgevolgd gaat worden. Oké, nou, lekker de piste op straks. Verse sneeuw. Hoe lang zijn je skis? Ik weet niet meer precies. Volgens mij 1,60 meter of zo ergens. Ja, ja, dat is beginnerswerk, dat kan niet. Hè? Goed, kom op. Neem even een paar langere skis, dat kan niet. Kom. Ik moet nog wel heel hard thuis komen. Oké, goed. Hey, Sandra Palmen, dank je wel. Bye-bye. Dank je. Dr. Kelder en Co. Ja, ik praat door met dokter Nikki Ikani, universitair docent inlichting en veiligheid aan de Universiteit van Leiden. En we gaan natuurlijk hebben, ja, 2 jaar geleden inval door Rusland van Oekraïne. Eigenlijk is er een snelle omslag gekomen de laatste week. Je voelt ineens van alles draait. Het lijkt of de Russen aan de winnende hand zijn. Poetin zit daar met een soort machtsvertoon op televisie, geeft interviews, vermoord links en rechts wat mensen nog. Het gaat eigenlijk best wel goed met de Russen. Ja, er is afgelopen weken lijkt er het een en ander te veranderen. We hebben natuurlijk die slag om Avdiivka gehad, die naar de Russen is gegaan. Ja. Dus dat is de eerste grote overwinning geweest voor de Russen in 9 maanden. Voor de frontlinie had dat niet heel veel impact. Maar voor het gevoel was dat zeker in het Westen een groot verlies. En ook de Oekraïners hebben daar heel lang om gevochten. En het kwam natuurlijk tegelijkertijd met de uitspraken van Trump... dat hij Rusland eigenlijk aanmoedigde van... nou, landen die 2% niet halen in de NAVO... die mogen eventueel aangevallen worden. Ja, was een beetje een fout grapje van Trump. Hè? Zeker. Maar hij maakt dat heel groot, maar dat was eigenlijk gewoon een typisch fout grapje. En iedereen trapte weer in. We hebben het absoluut vaker gehoord. Het heeft allemaal bij elkaar wel bijgedragen aan een urgentiegevoel. Dus de een na de andere regeringsleider zei de afgelopen weken... nu is het menens, Rusland komt nu echt. De Denen zeiden 2 tot 5 jaar, geloof ik. Anderen zeggen 10 jaar, maar iedereen... Ja, want dat soort getallen circuleren nu ineens, dat we een wereldoorlog krijgen. Een jaar of 6 is Rusland er echt klaar voor. Vorig jaar was de situatie, het gaat eigenlijk heel slecht met hem. Sancties treffen doel, wankelt. Prigozhin was hem geloof ik onderuit aan het halen. En nu is dat helemaal gekeerd, dat beeld. En ineens zijn leger is juist aan de winnende hand. Hij wordt sterker dan ooit. Leg dat even uit. Ja, ik snap dat dat verrassend is. Wat we hebben gezien eigenlijk vanaf het begin... is dat Poetin wist eigenlijk, het ging niet heel snel worden... Maar hij zag ook, in het Westen was eerst heel veel steun... en die begint langzaam zo af te brokkelen en af te nemen. En hij zag ook, oké, ik kan wachten. Ik kan afwachten en doorgaan. Hij heeft constant nieuwe mensen, constant nieuw materieel. Ondertussen bezig die economie om te vormen... om dat allemaal te blijven steunen. Een oorlogseconomie eigenlijk? Ja, daar zijn ze mee bezig. Dat duurt natuurlijk even, maar in de tussentijd heeft hij genoeg mensen... en materieel om het zo een beetje door te laten gaan in Oekraïne. En hij, waar hij op wacht... lijkt een beetje te gebeuren, namelijk dat de steun eensgezindheid in het Westen achter Oekraïne langzaam afbrokkelt. Ja. En dat geeft voor de Russen weer heel veel mogelijkheden. Ja, je ziet eindeloos veel woordvoerders nu op televisie. De Hoop Scheffer is niet meer van de buis te branden om aan te kondigen dat Russen, dat Rutte geloof ik een nieuwe baan heeft. Rob Bauer, de admiraal in Brussel, kondigt aan dat ze moeten voorbereid zijn op het onverwachte. Er zit ook een beetje ketelmuziek in. Ineens moeten we nu ons klaarmaken voor oorlog. Ja, dat valt op, inderdaad. Ik ben wel vanuit mijn werk heel erg bezig met ons voorbereiden op het onverwachte. Ja. Ik denk niet per se dat wij hier aan tafel daar de hele tijd mee bezig mee moeten zijn. Maar dat overheden, de NAVO, de EU, de Nederlandse regering... die moeten natuurlijk wel zich voorbereiden op wat er allemaal kan gebeuren... en de scenario's kunnen we dat? Op kan gaan. Dat kunnen we zeker. We hebben de afgelopen dagen gezien dat daar steeds vocaler over wordt gesproken. Ik neem aan dat dat ook achter de schermen gebeurt. Maar wat betekent dat? Ik bedoel, als ik hier in de zaal ga zeggen... wie is er bereid om te sterven voor zijn land? Nou, jongens, kom eens. Wie? Nee? Oh, niet. Ja, Nederland hebben we het over. Weet je, wij zijn 80 jaar lang in vrede opgevoed. Iedereen denkt, ja, je leest in de krant dat er ergens een oorlog gaan is. Zal wel. Ja, dat las ik ook de afgelopen dagen. Van al onze generaals zijn opgeleid in vredestijd en stabilisatiemacht... en zijn die er nog wel klaar voor. Daar kunnen we op dit moment heel weinig aan veranderen. We kunnen daar niet voor terug in de tijd. Maar we kunnen wel, er zijn een hoop dingen die we als Nederland, als EU, kunnen doen om ons daar toch beter op te gaan voorbereiden. Wat is er nodig? Want je kan zeggen, als de Amerikanen uit die NATO stappen, moeten allemaal maar zien hoor. Maar dan nou ja, Ollongren zei van de week al, dan heb je al een verdubbeling van het defensiebudget tenminste nodig. 4% van BBP, dat zijn serieuze bedragen. Misschien nog wel meer als je bijvoorbeeld een nucleaire macht moet gaan opbouwen. Waar denk je aan? Welke stap moeten we zetten? Ja, ik denk dat er meerdere dingen nodig zijn op dit moment. Ook als de Amerikanen trouwens gewoon blijven. Er moet meer structuur en er moet minder overlapping tussen de Europese landen. Dus alle Europese landen moeten meer doen, maar dan niet gaan dupliceren wat ze doen. Want dat zien we ook nog wel eens gebeuren. Dat iedereen heel erg hard gaat proberen die 2% te halen. Ja. En dat we dan 8 verschillende tanks hebben uiteindelijk. Oh ja. Ja. Dus er moet niet alleen meer geld komen, maar er moet ook eigenlijk dieper en beter nagedacht worden over waar dat heen gaat. Waar gaan we dat in investeren? Ja. Hoe kunnen we dat samen op een slimme manier doen? Zou je dan meteen een heel Europees leger moeten starten? Dat je zegt, nou, we beginnen eigenlijk gewoon even opnieuw. Er zit gewoon een Frans generaal boven, klaar. Kijk, als het zo makkelijk zou kunnen, wellicht wel. Maar we hebben allemaal al verschillende legers. Iedereen heeft zijn eigen materieel, zijn eigen mensen. En dan hebben we ook nog eens zoiets als soevereiniteit. En mensen die gehecht zijn aan hun eigen patronen en legers. Je zegt eigenlijk geen tijd aan verspillen aan deze discussie. Ik denk ook dat we daar inderdaad onze tijd niet aan moeten verspillen. We moeten echt nadenken over hoe we daar beter in kunnen samenwerken. En ook echt de daad bij het woord voegen. Want we horen de laatste weken weer heel veel paniek en heel veel toezeggingen. Maar we zien toch ook heel vaak dat de realiteit... Die tijd botst met de ambitie die wordt uitgevoerd. Wat maken we eigenlijk aan wapensystemen? Ik bedoel, wat kunnen we nog? Nou, Nederland kan heel veel, maakt heel veel wat betreft schepen en dat soort dingen. En ik denk dat verschillende Europese landen hebben hun eigen industrie, maar moeten daar ook in blijven gaan investeren en aan blijven werken. Maar dan moet eerst diep nagedacht worden over wat willen we en hoeveel zijn we bereid erin te steken. En het gaat ook ten koste van andere zaken. Zelfs als het geld hebben, ze krijgen het geld niet eens besteed. We hebben het geloof 20% bij het leger is vacature. Ja. En ja, wie wil daar werken voor zo'n lousy inkomen en dan voor je flikker laten schieten? Wie gaat dat doen? Ja, we hoorden afgelopen week demissionair minister Ollongren ook zeggen van we zitten niet aan die 2%, deels omdat we heel veel vacatures hebben openstaan bij Defensie. Het lukt ons niet om al dat geld uit te geven. Je moet ook de fabrieken hebben om in te investeren. Dat neemt niet weg dat je, als je je wil voorbereiden op het onverwachte, op tijd moet gaan nadenken, oké, dit is de infrastructuur die we moeten hebben. En op die manier komen we uiteindelijk wel aan die investeringen. Hoort daar bijvoorbeeld dienstplicht bij? Ik kijk even naar de andere gast. Professor Jonge, ook nog ooit dienstplichtig soldaat geweest. Ja. Heb je lekker in de weg gelopen? Wat heb je gedaan? Ja, ik zat bij de communicatieafdeling. Dus ik heb morsecode opgeschreven. En dat was eigenlijk best leuk. Een grote stap voorwaarts. Maar je bent echt de laatste lichting nog geweest, van de laatste. Ik. Als ik naar mijn studie was gegaan, dan was het niet meer. Maar zouden we dat weer moeten doen? Gewoon dienstplicht? Ik denk dat ook dat is weer iets dat het klinkt heel duidelijk. En iedereen denkt, oh, dan zijn we ons bezig met ons voorbereiden. Maar we moeten eigenlijk na gaan denken over de infrastructuur, de defensieindustrie, de investeringen die daarin komen. Ik hoorde iemand op de radio zeggen, we kunnen ook niet een dienstplichtige aan een F-16 gaan laten sleutelen. Dat is zo. Ik weet niet of u... Oh, die gaan toch naar Oekraïne, hoor. Die maakt gaan uit. Morsecode doen. Maar we hebben niet gewoon meer mensen nodig. Ja. We hebben vooral... beter nadenken. Maar we hebben technici nodig. Ja, technici. Iedereen studeert psychologie in Nederland of management. Dus waar halen we die vandaan? En ik denk ook, natuurlijk, we hebben die technici nodig. We hebben TU Delft, bij Eindhoven. We hebben de mensen eventueel. Maar het gaat dus niet per se alleen maar om extra mensen die wij dan eventueel kunnen inzetten. Het gaat echt om, helaas gaat het om wat saaiere dingen als de Europese defensiesamenwerking. Ja. Defensiefondsen, dat soort dingen. Daar moeten we op dit moment, denk ik, echt over na gaan denken. Oké, nou, dan is er nog die hele eindeloze discussie deze week over Rutte, het baas van SG van de NAVO. Is het eigenlijk een belangrijke baan? Het is toch een soort administratief baantje? Dan voer je uit wat de ministers willen. Je hebt toch helemaal niks te zeggen daar? Het is een ambtelijke baan, zeker. Dus hij gaat voorzitter worden van een aantal stuurgroepen, commissies. Maar ook van het stuurgroepen apparaat. Stuurgroepen en commissies, het apparaat NAVO zelf. Maar ja, we hebben het hier aan tafel nu over de NAVO. Ik hoorde afgelopen week meer NAVO dan normaal gesproken. Het is ook een organisatie in beweging met enorm veel uitdagingen. Ja. En voor Nederland Nederland is het... Nederland is graag aanwezig in multilaterale samenwerking in die internationale organisaties. Hmm. En het is voor ons natuurlijk ook heel belangrijk als we daar iemand hebben. Ja? Dus het is niet zo. Het is, iedereen gunt het hem, geloof ik. Dat is allemaal prima. Maar maakt het veel uit wie het is? De hoop Scherver zien we de hele tijd. Maar goed, die was in de tijd dat de NAVO geloof ik was afgeschaft. Zat hij daar als enige nog. Maar dus ja, nu is het natuurlijk wat belangrijker, dat snap ik wel. Maar toch, wat kan een SG? Het is eigenlijk gewoon een beetje een oliemannetje, toch? Een oliemannetje? Ja, hij is dan voorzitter van de verschillende fora waarin ze praten. En, maar op dit moment zien we de NAVO coördineert militaire steun naar Oekraïne, financiële steun, die wordt gegeven. Er is een hoop. Dit is wel een moment om daar te zitten. Ja, denk jij dat er de hele verwachting is dat Amerika er wel eens uit zou kunnen stappen? Nou, kan het eigenlijk wel? Het is sowieso heel lastig. We hebben het er afgelopen weken heel vaak over gehad. Terwijl het constitutioneel in de VS niet zo heel makkelijk is om daar zomaar uit te stappen. Dat kan niet. Je moet heel veel verdragen opzeggen. Ja, er zijn nog wat hoepels waar die dan doorheen moet springen. Maar ook als dat allemaal heel makkelijk zou zijn, is het nog maar de vraag of hij dat uiteindelijk zou doen. Want hij roept al heel lang... Ik vraag me af, wat is het voordeel van Amerika? Ze geven iets van 900 miljard nu aan defensie uit. Maar als ze eruit stappen, ja, zijn ze dan heel veel minder geld kwijt of zo? Nee, want ze hebben al die carrier groups, ze hebben al die soldaten, die gaan ze ook niet ontslaan. Ze haalden misschien een paar duizend uit Europa weg, maar dat is natuurlijk ook het verschil niet. Nee, dat is natuurlijk ook de vraag. En je ziet daarom ook, hij zegt dit vooral op campagnetour. Ja. Al die uitspraken die hij doet, waar we ons zo zorgen over maken, worden in van die arena's op campagne gedaan. Maar zo'n grote cadeau kan Europa toch niet doen? Door dit te roepen, want dit is de enige manier dat Europa zich gaat verenigen, gaat zeggen, we moeten iets doen. Want hij doet het niet voor ons. Nou, we zagen ook, toevallig was er na die uitspraak, was er die veiligheidsconferentie in München. Ja. En daar zagen we wel, iedereen had het hier ineens over. Ja. En die 2% werd binnen een week gehaald door Duitsland. En Frankrijk zei ook van, dat gaan we doen. Dus, zie je nou hoe belangrijk een politicus Trump is? Hoe een visionaire man het is? Dat hij dit toch allemaal een goede richting uitdeelt? Ja, Trump doet allerhande uitspraken. En vele uitspraken zijn ook totaal niet verstandig. Maar gelukkig kunnen we in Europa rustig over dingen praten. En is er in parallel van alles aan de gang in de wereld. En lijkt het besef nu ook door te dringen onder Europese leiders dat we iets moeten. Ja, nog niet zo lang geleden sprak Obama, een jaar of 10 geleden, over Rusland als een regional power. En natuurlijk een nucleaire macht, maar eigenlijk het is een oude rotzooi die daar rondvaart en zo. Dat is allemaal niet best. En dat hebben we ook gezien de eerste jaren in die oorlog met die Oekraïners. Nu lijkt dat beeld te kanten, maar ging toch nog steeds over, nee, de echte vijand deze, dat wordt China. Daar zit het probleem. Die zijn serieus bezig met lange termijn strategie. Rusland is eigenlijk een beetje steentje in de schoen. Lijkt toch gekanteld, dat beeld. Het lijkt nu alleen om over Rusland te gaan. Ja, en ik denk wel dat er al een tijdje is gezegd dat we ons daar een beetje in vergist hebben. Dus al heel lang is Rusland eigenlijk bezig met een koersverandering. En dat hebben we als Europa, als Nederland, als NAVO te lang eigenlijk niet ingezien. Dat er in Rusland dat er heel anders tegen alle verdragen aan. Dat hij ook al zijn afspraken en zijn toezeggingen nakomt. Hè? Dat hij dan een speech houdt, dat hij dat oude Russische Rijk wil herstellen. Hey, doet het nog ook. We zijn niet gewend dat politici dat dan ook doen. Maar tegelijkertijd hebben we als NAVO ook meerdere afspraken gemaakt met Rusland. Ja. Dus, die ze ook niet zijn nagekomen. Nee. Dus 97, ik kan ze opnoemen. En elke keer laat Rusland toch weer zien dat de afspraken die het maakt met het Westen zijn niet zo heilig. Maar wij hebben ook wel afspraken gemaakt dat de NATO niet al te hard ging uitbreiden. Hebben we ook gedaan, hè? Ja, we hebben hem ook teruggepakt, dus. Ik snap dat er van beide kanten dat er altijd frictie is tussen deze twee organisaties. Maar we zien wel dat sinds Poetin eigenlijk aan de macht is, het discours al heel duidelijk is. Ja. Ook al toen Medvedev er nog was. Het was het koerste aan op confrontatie. Ja, dat is duidelijk. Nou, denk je, dat gaat nog de laatste. Je moet gewoon hard ja of nee zeggen. Gaan we nog een oorlog meemaken tijdens ons leven? Lekkere, vette wereldoorlog? Nee, ik hoop het niet. Nee, je hoopt het niet. Nou, dat geeft niet heel veel vertrouwen. Dankjewel. Van de dokter Nick Ikani, universitair docent inlichting en veiligheid aan de Universiteit te Leiden. Jongens, dan nu vers wetenschappelijk talent in de rubriek. De jonge dokter. En daar staat zij, dokter Nadia Leen. 19 maart. Oh, je moet nog gepromoveerd op 19 maart. Moet nog gebeuren, mag je nog geen dokter noemen. Op een proefschrift over, ja, je mag het zeggen, endocannabine. Nee, je moet het zelf maar. Bijna goed. Het endocannabinoïde systeem. Oh ja, die. Ja, die. Vertel, wat heb je onderzocht? Ja, het endocannabinoïde systeem is een heel belangrijk systeem in ons lichaam en ook in ons brein, wat eigenlijk een hele belangrijke rol speelt bij het reguleren van angst en stress. Mm-hmm. En het wordt eigenlijk ook als een soort nieuwe target gezien voor de behandeling van angststoornissen en PTSS. Dus daar hebben we eigenlijk naar gekeken van, kunnen we dit mogelijk gebruiken voor nieuwe behandelingen? En op dit systeem werkt onder andere cannabis. Ja. En cannabis bevat THC, wat we denk ik allemaal wel kennen, de psychoactieve stof. Maar ook CBD. Dat is eigenlijk niet een psychoactieve stof. Wat eigenlijk ook overal vrij verkrijgbaar is. Dus je kan het bij elke drogist kopen. Ja, sowieso kun je alle drugs in Nederland overal krijgen. Dus ja. Hangt niet uit. Maar, ja, dat klopt. Maar CBD iets makkelijker. Ja. Dus we hebben eigenlijk gekeken, sowieso in een meta-analyse, naar alle studies die er in dieren en mensen zijn gedaan. Van nou, zien we nou aanwijzingen dat dit helpt bij angst? En dat zien we zeker in dierstudies, ook in mensstudies. Maar er zijn eigenlijk maar heel weinig studies. Dus die kan ik op één hand tellen. Mm-hmm. Dus we zijn onder andere gestart nu met een klinische trial. Ook bij militairen met PTSS en angststoornis, ja, om ze CBD te geven om te kijken of het maar werkt. Zeg gewoon, je drogeert ze dan in normale mensen. Je drogeert ze gewoon een beetje kijken of die angst weggaat. Nou, drogeren wil ik het niet noemen. We moeten het wel echt als medicijn zien. Inderdaad, om te kijken of het werkt bij angst. Nou, moet je wel teleurstellen dat die studie nog loopt. Oh. We hebben wat andere studies gedaan waar we hebben gekeken naar genetica, maar ook eigenlijk naar onze eigen cannabinoïden. Dus we maken zelf ook al een soort cannabisstofjes in onze hersenen aan. En daarbij zien we dat die stofjes toch eigenlijk wel samenhangen ook met angstsymptomen die mensen ervaren. Ja. Ja. Dus dat is ook weer een aanwijzing dat het wellicht ook een goed idee zou zijn om CBD toe te dienen voor die angstsymptomen. Oh, dat toch wel. Ja. Maar is het nou ook aangeboren dat je ook kan zeggen, ja, sommige mensen moeten misschien maar geen soldaat worden. Die kunnen daar gewoon niet tegen. Nou, dat wil ik zo niet zeggen. Er valt ook veel te trainen. Maar natuurlijk zijn er ook selecties. Hè. Bij Defensie is er een selectie van of je dat kan doen. Want niet iedereen kan zomaar soldaat worden. En we willen natuurlijk de kans zo klein mogelijk maken dat mensen ook eventueel problemen ontwikkelen. Maar ja, ook naast die selectie zijn er helaas nog soldaten die toch wel PTSS ontwikkelen. Want ik begrijp dat in Oekraïne zijn ze nu bijvoorbeeld die medicinale wiet aan het legaliseren om dat aan die soldaten te voeren. En we weten natuurlijk van het front, ook Vietnam, Tweede Wereldoorlog zelf, iedereen wordt natuurlijk gedrogeerd tegen de angst. Je snapt het ook wel. Ja, ik heb dat artikel inderdaad ook gelezen. Al moet ik wel zeggen dat ik het een beetje voorbarig vond om dat nu allemaal maar te gaan toedienen bij soldaten. Omdat als we echt wetenschappelijk kijken, is er gewoon op dit moment helemaal geen bewijs of het daadwerkelijk werkt. Nee. Oké. Okay. Belangrijkste conclusie, dokter, bijna dokter. Ja, de conclusie, meer onderzoek. Ja, meer onderzoek is nodig. Ja. En dat gaan we zeker doen. Nee, ik werk nu bij Bedrocan. Dat is eigenlijk de grote producent van medicinale cannabis in Nederland. Ja? We zijn deze week een nieuw onderzoekscentrum begonnen. Doet even een sponsormomentje nu, ja? Sponsormomentje zeker. We moeten even publiek moeten we er ook omroep, even pasjol? In gooien. Ja. Kijk, een boete. Mag moet niet. Wel kunnen, toch? Nee, oké. Okay. Nee, dus we gaan nog heel veel onderzoek doen naar de acute effecten inderdaad van medicinale cannabis. En ook naar verschillende medische indicaties. Dus ik hoop echt wel in de komende jaren dat ik hier een duidelijker antwoord kan geven of het inderdaad. Ja, je houdt me lekker aan het lijntje, Nadia. Oké. Okay. bijna dokter Nadia Leen. Ik dank u zeer. Yes, dank je wel. Ga doorpraten met professor Dr. Egbert Jongen, hoogleraar economie. In het bijzonder economie en sociaal-economisch beleid bij de Universiteit te Leiden. Hiervoor was je ruim 25 jaar werkzaam bij het CPB, maar een enorme cijferneur dus. Een maand geleden publiceerde je een opdracht van het FNV, een onderzoek. Stille water hebben diepe gronden over de inkomensverdeling van de afgelopen 40 jaar. En wat was daar nou? Nou, de conclusie was natuurlijk altijd: de kloof groeit en de rijken worden te rijk. Dat was er even één. Maar vooral die onderste 30% van het inkomensgebouw, als ik het zo mag zeggen. Daar zijn rare dingen aan de hand. Leg uit. Ja, dus er waren een aantal nieuwe conclusies, denk ik. Eén waar we het eerder over hadden van we zijn rijker geworden, maar vooral dat we harder zijn gaan werken. En dat is eigenlijk niet zo groot nieuws, zeg maar. Want de vraag is hoeveel we daar nog kunnen winnen in de toekomst. Ja. We werken al heel veel, in ieder geval in personen. Een andere conclusie was dat de ongelijkheid dus niet zoveel toeneemt, maar dat er eigenlijk verschillende bewegingen in zitten. En dan komen we bij die onderkant. Dus eigenlijk bij de onderkant zie je heel veel minder gunstige ontwikkelingen. Dus als we kijken naar de inkomensongelijkheid totaal, dan verandert die eigenlijk niet zoveel. Over de afgelopen 40 jaar met 12% toegenomen. Nou ja, in de VS, in Engeland was dat meer dan 30%. Ja, bovendien, de jaren 80 zit er nog bij. Dat is een raar decennium. En 1981 als startpunt is ook ongeveer het allerslechtste economische jaar uit de wereldgeschiedenis, geloof ik. Dus ja, dat is een beetje data gedreven. Dus we hebben dat niet bewust zo gekozen. Maar goed, we kijken over periode van 40 jaar. Inderdaad, de grootste toename van ongelijkheid was in de jaren 80. Maar na twee decennia van eigenlijk relatieve stabiliteit, gemeten volgens de Gini-coëfficiënt, moeten we misschien nog even over hebben. En het afgelopen decennium is juist wel weer toegenomen. Dus, moet je Gini uitleggen? Niet iedereen weet wat een Gini-coëfficiënt is. Ja, dus hoe meet je inkomensongelijkheid? Dat is best ingewikkeld, want dat is een hele verdeling, zeg maar. Ja. Dus één manier om dat in één statistiek te vangen is via de Gini-coëfficiënt, die eigenlijk meet hoe ver de verschillende inkomens van mensen uit elkaar liggen. En ja, ik zou zeggen, een van de nadelen van de Gini-coëfficiënt, waar we in onze oude studie vooral naar hebben gekeken, is dat die heel erg gedomineerd wordt door veranderingen in het midden. Ja. Wat we in Nederland eigenlijk zien is dat het midden is eigenlijk best wel hard gegroeid. De bovenkant, de echte bovenkant en onderkant, die zie je niet zo goed. Althans, dat is een klopt, beetje de staart, je hebt eigenlijk minder. Dus de veranderingen in de staarten komen minder goed in beeld. En wat er in Nederland eigenlijk is, dus we hebben heel vaak aandacht voor inkomensongelijkheid, hebben het over de hoge inkomens die harder groeien en die ook wegrezen van. Ben ik altijd voor. Ja, als enige Nederlander. Dat kunnen we ook misschien nog apart over hebben. Het totaalbeeld in Nederland is de inkomensongelijkheid nog steeds relatief laag. Ja, en ook de topinkomens hebben ook wel echt minder inkomensaandeel dan in veel andere landen. Maar wat je dus ziet is eigenlijk dat de inkomensverhouding vanaf het midden tot de bovenkant, behalve de top 1%, die groeit wel wat hard, die zijn eigenlijk nog wel relatief stabiel. En wat er in Nederland eigenlijk gebeurt is dat vooral de onderkant is achtergebleven. Ja. Dus met name de laagste inkomensdecielen, die zijn veel minder hard gegroeid. En ik ben een cijfernerd. Hoe komt dat nou? Dus vervolgens, dus dat is eigenlijk ook het. Dus we hebben een paar stappen gemaakt in deze studie. Dus we hadden eerst die eerdere studie gekeken een beetje oppervlakkig. Water aan de oppervlakte en wat zit er nou onder? En daar zijn dus hele grote bewegingen onder. Ja. En wat je dan ziet is dat er eigenlijk twee tegenstelde bewegingen. De mannen die eigenlijk aan de onderkant minder zijn gaan verdienen. Echt minder ook in absolute bedragen. Ja, dus als je kijkt naar wat we gedaan hebben, we hebben de mensen opgedeeld in 10 groepen, zou je kunnen zeggen. Van de mensen met het laagste huishoudinkomen tot het hoogste huishoudinkomen. Als je kijkt naar de laagste inkomensgroep, dan zie je dat de laagste groep, dus zijn de mannen reëel zelfs 35% minder gaan verdienen over 40 jaar. Is wat, hè? Ja, en ook daarboven, is altijd een beetje een exotische groep. Zit ook wat zelfstandigen bij die misschien een keer verlies maken. Mm-hmm. Maar ook als je kijkt naar het tweede en het derde deciel, daarnet boven, dan zie je ook dat die fors minder groeien dan. Dat zijn inkomens tot, laten we zeggen, 30.000 bruto, zo'n beetje in die omgeving. Dat is inderdaad, tot modaal, grof zeg, misschien nog zelfs iets lager. Iets eronder. Oké, hoe komt dat? Want op zich, het minimumloon is gestegen, zeker de laatste tijd trouwens. Mm. Maar hoe komt het dat zij minder voor zichzelf kunnen pakken? Ja, dit is een beschrijvende studie. Dus we hebben gekeken hoe hebben die inkomens zich verschillend ontwikkeld. Dus we hebben niet in deze studie dieper gekeken van. Komt er door technologische verandering bijvoorbeeld. Hè, met de hoogopgeleide hebben meer baat van nieuwe technologie dan laagopgeleide. Ja. In ieder geval in het verleden. Kijken hoe dat verder gaat met AI. Globalisering. Dus er worden meer banen naar het buitenland verplaatst. Aan de onderkant en aan de bovenkant. Die kunnen juist dingen outsourcen. Maar ook wel beleidsveranderingen. Dus als je denkt aan de onderkant. Ja, recentelijk hebben we dan het minimumloon verhoogd. Ja. Maar bijvoorbeeld in de jaren 80 is het een hele periode geweest dat we het minimumloon bevroren hebben. Ja. En ook de uitkeringen die eraan gekoppeld waren. Ja. En dat, ik had het laatst nog over met Koen Teulings, ook een bekende econoom. Zeker. En die wat beter thuis nog in de jaren 80 dan ik. En die zei, dat was echt een grote klapper, zeg maar, wat betreft de inkomensongelijkheid. Ze hebben toen de ambtenaarsalaris zelfs 3,5% verlaagd. Hè? Dat was helemaal ongekend natuurlijk. Dat ze hem echt de andere kant op duwden zelfs. Ja. Maar goed, maar het is een enorm verschil tussen mannen en vrouwen. Eigenlijk zie je, die mannen zijn de losers aan het worden. En die vrouwen, wij waren altijd statistisch misschien heel uitzonderlijk, omdat we heel weinig arbeidsparticipatie van vrouwen hebben. Dat is helemaal gedraaid in de jaren 90. Klopt. En ik denk dus, het verleden is interessant. En ook als we wat betekent dat dan voor de toekomst? Dus ik denk, eind jaren 70 zaten we met een vrouwenparticipatie van onder 1/3. Dus minder dan 1 op de 3 vrouwen werkte. Niet weinig, hè? Echt. Ja, internationaal zien nog onder Spanje bijvoorbeeld. Volgens mij in de data die ik verzameld heb, een van de laagste landen. En als je kijkt, dus eigenlijk zijn we als een soort komeet door die andere landen heen gegaan. Dus de andere landen zijn ook wat omhoog getendeerd. Maar Nederland is echt van een van de laagste naar de hoogste, misschien wel, of de ene hoogste. Ja, hoewel wel halve baantjes vaak. Hè? En heel veel vrouwen zijn nog altijd afhankelijk van het inkomen van de man. Ik geloof 40-45% nog steeds afhankelijk van de ander. Precies, dus er is een grote sprong gemaakt, zou ik zeggen. Tegelijkertijd blijven nog steeds grote verschillen tussen mannen en vrouwen in maar goed, er ontstaat dus een kloof tussen mannen en vrouwen. Ben je eigenlijk gezegd, wat net hiervoor al even kort over. Eigenlijk zijn die mannen, zijn de losers, zijn alleenstaande, krijgen geen kinderen, raken in een zeker isolement, terwijl die vrouwen zich ook met hoger opleidingsniveau gewoon ontwikkeld hebben. Er ontstaat een nieuwe kloof. Dus ik vraag al straks om quota natuurlijk, hè. meer mannen. Maar hoe gaan we dat oplossen, dit kloofje? Nou, eerst even over mannen losers. Dus voor een groot deel liggen die ontwikkelingen buiten hun, waar ze invloed op hebben. Dus inderdaad, type banen wat verandert. Ja. De beloning die in dat soort banen is, of je een vast contract hebt of niet. Daar zien we ook hele grote verschillen. Zeker, met name aan de onderkant neemt dat toe. Dus bij de vrouwen zien we het omgekeerde. En dat lijkt toch met een groot deel te maken hebben met de toename van het opleidingsniveau van vrouwen. Ja. En de toename zit ook eigenlijk met name aan de onderkant. Dus dat is ook. Het is een beetje een mysterie dat die ongelijkheid zo stabiel is. Terwijl die mannen, daar zie je de ongelijkheid enorm toenemen. En dat komt omdat die vrouwen dat helemaal gecompenseerd hebben. Met name aan de onderkant. Dus ik denk, als je denkt over inkomensverhoudingen, is dat dus relatief gunstig geweest. In ieder geval is de ongelijkheid niet toegenomen. Als je dan volgens kijkt van meer de relatiemarkt of hoe huishoudens eruit zien. dan zie je dus inderdaad dat aan de onderkant... dat daar eigenlijk veel meer alleenstaanden zijn dan in het verleden. Veel minder stellen met kinderen. En ook aan de onderkant is het kindertal fors afgenomen. Terwijl bij de... Kinderen is eigenlijk een welvaart. Ja, dat is dan de andere kant van de inkomensverdeling inderdaad. Ja? Dus aan de onderkant zien we een flinke afname van het kindertal. Terwijl aan de bovenkant zien we juist een toename van het kindertal. Nou ja, dat wat ik zei. Het is een becijferende analyse, dus we kunnen er van alles inlezen. Kind als een statussymbool. Je kunt niet permitteren om kinderen te hebben. Dat zou een mogelijke verklaring kunnen zijn. Het kan ook te maken hebben met woningaanbod bijvoorbeeld. Hè. Als je kinderen wil, of meer kinderen, moet je ook ergens kunnen wonen met die kinderen. Ja. Dus dat speelt er waarschijnlijk ook nog wel doorheen. Nou, heb je dat rapport van het FNV gemaakt? Die hebben natuurlijk allerlei maatschappelijke doelstellingen. Wil jij er iets mee? Nu zeg je, ik doe alleen de data en jullie doen er maar mee wat je wil. Of zeg je, van, ik zou eigenlijk ook de formateur of zo wel wat aanbevelingen willen doen. Want nou, we zijn wel een beetje op tour. Dus laat ik ook zeker mijn over de jonge dokter. Ja. Eke Vethaak, mijn collega waarmee ik het samengeschreven heb. Ja. Die net promoveerde in de tijd dat het rapport uitkwam. Dus ik heb wat meer van de aandacht overgenomen. Ja. Maar we zijn op tour. Dus we zijn in het ministerie van Financiën geweest. Gaan binnenkort naar het ministerie van Sociale Zaken. Ja. Wat kunnen ze doen? Ja, dus... Allereerst, het blijft een politieke keuze. Dus er zit wel degelijk een trade-off tussen als je wat wil doen aan de inkomensongelijkheid. Mm-hmm. Bijvoorbeeld als je dan kun je bijvoorbeeld de prikkels voor werk kunnen minder worden, of bijvoorbeeld de prikkels om meer te werken kunnen minder worden. Maar stel dat we een beetje dezelfde voorkeur hadden als in het verleden. En tegelijkertijd zien we dus dat die ongelijkheid wel degelijk toeneemt. Met name de onderkant die achterblijft. Dus stel dat je daar wat aan wil doen. Dan, nou, is één, dus je kunt eigenlijk denken aan het is een mooie podcast voor technische termen: predistributie of redistributie. Dus je kan enerzijds proberen de inkomens die mensen verdienen te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door mensen aan de onderkant nog een hoger opleidingsniveau te laten halen. Het begint denk ik al helemaal bij de kinderopvang. Ja, op dit moment mogen alleen kinderen van werkende ouders naar de kinderopvang. Wat eigenlijk betekent dat heel veel kinderen uit meer kansarme gezinnen geen toegang hebben tot de kinderopvang. Of er geen gebruik van maken. En juist voor hun levert het relatief veel op. Dus dat zou je kunnen doen. Hè. Dus via een hoger opleidingsniveau. Je kan misschien ook wel via het minimumloon kijken of je daar nog wat aan kan doen. Ja. Het is wel de vraag inderdaad hoe ver je daarin wil gaan. Want we hebben natuurlijk al een behoorlijke sprong gemaakt. Ja. Meer dan 10%. En misschien moeten we eerst even kijken wat dat doet aan de onderkant. Dus het empirische studie suggereert dat een kleine verhoging van het minimumloon in die orde ongeveer niet zoveel doet. Maar als je nog verder gaat, dan op een gegeven moment wat degelijk. Dat je dan ineens een werkloosheidsslag. Of toch wat verlies aan werkgelegenheid. Of dat ze vervangen gaan worden door technologie. Maar dat willen we eigenlijk ook, want productiviteit is natuurlijk ook laag. En dat productiviteit stijgt al eindeloos lang, niet of nauwelijks. Ja, ik denk het ideale te willen, we denken allebei. Zeg maar. Ideale te ontwikkelen technologie die complementair is met de mensen over de hele arbeidsmarkt. Zeg maar. Ja. En hun allemaal productiever maken. Als we niks doen, als we het gewoon laten gebeuren, zoals het nu kennen het afgelopen decennia gebeurt, waar staan we dan over een paar jaar, denk je? Ja, het is moeilijk in de toekomst te zien. Dus, maar ik denk als de trends zullen doorgaan zoals ze geweest zijn. Ik denk een grote onbekende is bijvoorbeeld wat gaat kunstmatige intelligentie doen. Ja. Er zijn wat aanwijzingen. Anne Salomons daar bijvoorbeeld, expert in van de Universiteit Utrecht, die suggereert dat misschien nou de hoogopgeleiden juist meer getroffen gaan worden. Ja. Meer hun taken meer vervangen worden. Dat de laagopgeleide, middelbaar opgeleide misschien ook meer profiteren. Maar goed, stel dat die trends die in het verleden hebben gezien doorgaan. Ja, dat zou betekenen dat de inkomensongelijkheid tussen mannen verder groeit. Mm-hmm. En de vraag is dan, wat gebeurt er bij de vrouwen? En waar ik het net over had. We begonnen helemaal onderaan in de ranglijstjes. Dus we zitten inmiddels aan de internationale top. Ja. Dus daar is gewoon niet zo heel veel meer te winnen. Dus die tegenkracht van die afnemende ongelijkheid binnen vrouwen, ja, die droogt eigenlijk op. Dat zien we eigenlijk ook al in het afgelopen decennium. Als je kijkt naar de cijfers, dan neemt die ongelijkheid tussen vrouwen eigenlijk niet meer af. Ja, dus dat is eigenlijk niet zo'n hele goede voorspeller voor de toekomst. Die vrouwen die doen het eigenlijk wel goed. Daar hoeven we ons niet echt mee. Die redden zich kennelijk wel. Het gaat dus om die mannen. Zegt dit ook iets over de verkiezingsuitslag? Denk je, is dit ook de groep die bijvoorbeeld die PVV gestemd heeft? Nou, of de harde kern van de PVV? Want het is nu, PVV is natuurlijk op papier nu heel groot geworden. Het is niet direct mijn expertise, zou ik zeggen. Maar je ziet wel dus een polarisatie in inkomens. Ja. Nou ja, en de vraag is van waar schrijf je... Dus, als je minder te besteden hebt dan je, mensen waarmee je je verhoudt, zeg maar. Ja. Of wat je ziet op social media, hadden we het al eerder over, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dan kun je dat misschien toeschrijven aan beleidskeuzes. Mm-hmm. En op die manier kan het misschien invloed hebben op wat mensen stemmen. En dus ook dat daardoor de stemmen meer gepolariseerd worden. Ja, want, maar het is wat minder links-rechts, zou ik zeggen, hè, hoe de polarisatie in de politiek. Maar dat is bij de PV ook heel moeilijk te zeggen. Zijn ze economisch? Nou ja, rechts zijn ze zeker niet economisch. Ze zijn misschien cultureel weer conservatief. Maar dat loopt ook een beetje door elkaar, die schalen natuurlijk. Klopt. Toch even, maar als je het probleem zou willen oplossen van die mannen. Ik bedoel, het probleem zit niet bij die vrouw, het probleem zit bij die mannen. Zeg je, gaan we ze een hogere opleiding geven? Want er is tegelijkertijd ook een enorme behoefte aan vaklieden. Niet iedereen moet academisch of HBO plus opgeleid zijn. Daar hebben we helemaal niks aan. Ja, dat hoor ik vaker. Daar ben ik ook niet helemaal mee eens. Als je kijkt naar de beloningsverschillen tussen laag, middelbaar, hoog... Maar wie gaat die zonnepanelen op het dak leggen? Ja, dus dat hebben we ook nodig. Maar tegelijkertijd groeien de lonen van de hoge opgeleid nog steeds wel harder dan de rest. Ja. Dus blijkbaar wordt wat zij produceren wordt toch meer gewaardeerd door de markt dan wat... Is dat zo? Ja. Of is dat gewoon... hoe inkomens ontstaan, is dat altijd eerlijk? Is dat ook niet gewoon machtsmisbruik, gewoon elkaar de baantjes toeschrijven? Hoe werkt dat eigenlijk? Ik weet dat nooit. Of dat rechtvaardig. Waarom? Niemand kan zonder de vuilnisman, maar hij verdient een fractie van de manager waar iedereen zonder wil. Dus hoe kan dat? Ja, goede vraag, denk ik. Daar heb ik ook niet direct een antwoord op. Het is wel zo dat je ziet in heel veel landen zie je die ontwikkelingen, zeg maar. Dus ook in meer corporatistische landen, minder corporatistische landen. Dus ik denk, dat soort instituties spelen misschien wel een rol. Maar tegelijk, ik denk, de grote krachten zijn toch technologische verandering, globalisering. Ja. Heb je ook internationaal gekeken? Of is dit een typisch Nederlands verschijnsel? Of gebeurt het eigenlijk door de hele westerse wereld? Ja, we vonden het superleuk om dit voor de FNV te doen. Maar het was ook een beetje een spin-off. Want we hebben ook een studie gedaan voor de Deaton Review. Ja. Angus Deaton, Nobelprijswinnaar van een paar jaar geleden, houdt zich erg bezig met ongelijkheid. Dus we hadden al een dataset gebouwd voor dat project. Dus, en daar hebben we over allerlei landen dingen vergeleken. En, dus Nederland is inderdaad uitzonderlijk wat betreft onder andere die vouwparticipatie, die enorm is toegenomen. Maar ja, goed, dat was een inhaalslag ook. Dat was een inhaalslag, inderdaad. En overigens is die hele welvaart is verdampt in feite in de huizenmarkt. Want die huizen zijn duurder geworden, dus iedereen werkt nu heel hard om te kunnen wonen. Dus wat is nou echt de welvaart? Ja, voor een deel klopt dat, zeg maar. Maar dat komt uiteindelijk ook alweer terug in de inflatie. Dus voor een deel hou je daar rekening mee. Ik denk een ander opvallend punt wat we zagen is dat de inkomens van mannen bijna niet groeien in Nederland. Dus dat heeft nog niet zo heel veel aandacht gehad. Maar we komen dus op 0,3% per jaar over 40 jaar. Ja. En tegelijkertijd is het aan de hoogopgeleide mannen zowel met 13% punt toegenomen. Mm-hmm. Dus zijn veel hoogopgeleide. Moet het ministerie van mannen komen? Ik hoor dat. Dat is gewoon nodig. Ja, dat... zeker. Het is gewoon niet echt iets om ons zorgen over te maken. Ja. Na te denken, wat kunnen we voor die mensen doen inderdaad? En ik denk, een daarvan is toch nadenken inderdaad over... bijvoorbeeld ook de contractvorm. Hè, de tweedeling die steeds meer ontstaat op de arbeidsmarkt. Vast en flex. Ja. En we willen misschien toch meer toe naar één contract, zeg maar. Dat mensen iedereen wel wat bescherming heeft. Het Deense model. Je moet wel iemand kunnen ontslaan, maar ook makkelijk kunnen aannemen. Bijvoorbeeld. Inderdaad, in ieder geval niet het grote verschil tussen vaste en flexibele contracten wat we nou steeds meer zien in Nederland. Ja. Wat is ook, en dat bleek ook uit ons rapport, dat is helemaal geconstateerd bij de onderkant. Dus dat aandeel met een tijdelijk contract is ook even wat schokkende cijfers. Bijvoorbeeld. Alleen bij BNNVARA, hè? Is dat alleen bij BNNVARA? Ja. Kijk, sorry. Hoe linkser de werkgever, hoe slechter de werkgever. Regelt dit wetje, kan je vast opschrijven. Oké. Niet een beetje, jij denkt. Ja, ik weet nog sinds kort bij de universiteit, even kijken hoe zij dat aan kijken. Maar goed, dus het aandeel vaste contracten is echt gehalveerd, zeg maar, aan de onderkant. Dus dat is echt wel over een periode van 20 jaar. Dat is echt ongelooflijk. Ja. Professor, veel te doen. Dank voor nu, dokter Egbert Jongen. Jongens, dan nog even dit. Wat er ook gebeurt met de positie van de secretaris-generaal van de NAVO. Ja, we weten het natuurlijk niet. We kunnen terugkijken op nog wat andere Nederlanders. Hè. Weet u nog Sticker, Luns, die langdurig natuurlijk SG was. We gaan even naar een fragment van Luns. In een interview met Gert Berg, kent u hem nog, in 1990 luisteren. Luns had een ontmoeting gehad met de toenmalige Sovjet-leider. Ik ben toen in het Kremlin geweest en heb die Gorbachev bezocht. Wat voor man is dat? Nou, het is een man met ongetwijfeld charisma. Het is een aardige man, hij heeft goede ogen. Hij is in de Sovjet-politiek natuurlijk iets heel speciaals. En hij wordt in het Westen veel meer gewaardeerd dan in het eigen land. Ja, zo is het ook, jongens. Algemeen ontruimt nu de eter. Straks Pointer van de christenen. En dat gaat over plastic afvalinzameling. Rest me u te antwoorden op de onbegrijpelijk goed beluisterde Jordcast. Iedere dinsdag, donderdag, vrijdag vers in de mobiele pretmachine. Voor nu, blijven denken, blijf luisteren. Dank jullie wel. Ja, ik ga even kijken. AfroTros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Hij was eigenlijk gestopt. Ik beloof het mensen, over zwart of wit. Maar Gordon is terug. Het is tijd om gewoon weer de draad op te pakken. Met een nieuw album en met nieuwe ambities. Ik hoop dat ik het droog houd. En Frans van Seumeren. De club zit in mijn hart en ik ga niet zomaar weg bij de club. Eigenaar van FC Utrecht. Ik denk, joh, als je een bal hebt, koop je toch de club. Nou, dat heb ik geweten. Over zijn pogingen om van Utrecht een topclub te maken. Op lange termijn is de bedoeling dat we natuurlijk een topclub in Nederland worden. Gordon en Frans van Seumeren. Morgen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.